o której walczy Marine Le Pen. Mianowicie Hollande, François Hollande, prezydent Francji, wczoraj otworzył i zainaugurował Muzeum Imigracji. Mam przed sobą Le Monde. Kontrofensywa Hollanda w sprawie imigracji. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ta placówka została otwarta 7 lat temu. Ale żaden prezydent, żaden premier nie postawił swojej stopy właśnie w tym muzeum. Muzeum, w którym zresztą bardzo dużo jest o Polakach, od górników po Kopa Kopaczyńskiego, jednego z największych francuskich piłkarzy, obok Platiniego Włocha z pochodzenia i Zidana pochodzącego z Kabylii. A zatem to Muzeum Imigracji było czymś takim bardzo trudnym problemem i dla prawicy, i dla lewicy. Imigracji z Polski, z Portugalii, ale przede wszystkim z Magrebu i z Afryki. A więc Europa i imigracja, antyeuropejskość. No, te wszystkie problemy są tutaj dzisiaj omawiane właśnie w dzienniku Le Monde i myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Dziękujemy. To Prasa Francuska, Marek Brzeziński. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. Sony 55 cali 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Laptop Lenovo Intel Core i5 Radeon 1 Giga za 1999 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Co jeszcze chcemy dostać od Mikołaja? BMX-a, buty narciarskie, błyszczyk, brzoskwiniowy, bombowca do sklejania, baby born, bombonierkę, bąbenek, białego misia. A teraz na literkę C. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na ciebie czekają. Allegro. Pełne prezentów. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BGŻ twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie pan łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie i sprawdźcie promocję drugi rok gratis w ten czwartek i piątek podczas dni otwartych w banku BGŻ. Najlepszym banku według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Dla mamy sweter z prawdziwej wełny, dla siostry rękawiczki z prawdziwej skóry, a dla ciebie prawdziwe raty online od PayU na Allegro. Umowa o pożyczkę zawierana jest z Alior Bank lub mBank pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej. PayU pośredniczy w zawieraniu tych umów. Szczegóły na raty payu.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. 8 minęła. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Prokuratura rozważa wszczęcie śledztwa w sprawie kilometrówki Sikorskiego. To po sugestiach prokuratora generalnego. Stare pity wystarczy trzymać 5 lat. To jedna z proponowanych zmian w ordynacji podatkowej. O innych nowościach za chwilę. Premier Australii uczcił pamięć ofiar ataku w Sydney. Przed kawiarnią położył bukiet białych kwiatów. Prokurator generalny przyznaje rację posłom PiSu. Andrzej Seremet uznał, że decyzja z marca o odmowie śledztwa w sprawie tzw. kilometrówki Radosława Sikorskiego była przedwczesna. Warszawska prokuratura musi wziąć pod uwagę to stanowisko, ale i tak już bada 3 nowe zawiadomienia w sprawie rozliczenia przejazdów byłego szefa MSZ. Poseł Bartosz Kownacki dostarczył właśnie kolejne doniesienie jako uzupełnienie poprzedniego zawiadomienia. Według posła Kownackiego marszałek pobrał środki na paliwo z kancelarii Sejmu zamiast z funduszu wyborczego. Nie rozdzielił swojej pracy jako parlamentarzysty od swojej pracy jako kandydata na posła w przyszłej kadencji. Odmowna decyzja warszawskiej prokuratury była przedwczesna, tłumaczy rzecznik prokuratora generalnego Mateusz Martyniuk. Należy w szerszym kontekście zbadać tę sprawę. Takie było zawiadomienie i tak to prokurator rozpatrzył. Wyjaśnia rzecznik prokuratury warszawskiej Przemysław Nowak i podkreśla, że prokuratura gromadzi już dodatkowe dokumenty. Czy w latach 2009-2013 minister spraw zagranicznych rezygnował z ochrony BOR-u. Poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński doradza spokój. Taka jest rola prokuratora generalnego. Czekamy na wyjaśnienie tej sprawy. Rzeczniczka marszałka wyraziła nadzieję, że kolejne postępowanie definitywnie przetnie wszystkie spekulacje wokół jego osoby. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Kujawsko-pomorska policja bada sprawę zabójstwa w szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych w Świeciu. Nieoficjalnie wiadomo, że i ofiara, i sprawca to pacjenci. Jak informuje Maciej Rakowicz ze świeckiej komendy policji, po południu w szpitalu znaleziono zwłoki 57-letniego mężczyznę. Po przejściu na miejsce został zatrzymany 23-letni mężczyzna, który mógł się przyczynić do śmierci tej osoby. Sekcja zwłok wyjaśni przyczyny i okoliczności śmierci. Sekcję zaplanowano na dziś. Do zdarzenia doszło prawdopodobnie w szpitalnej palarni. Na razie nie wiadomo, co mogło być motywem działania sprawcy. Te zmiany mają choć trochę ułatwić życie podatnikom. Nowelizacją ordynacji podatkowej dziś między innymi zajmie się rząd. Chodzi na przykład o krótszy okres przechowywania PIT-ów oraz innych dokumentów poświadczających źródła dochodów. Nie 10, a 5 lat trzeba będzie przechowywać PIT-y. Wiceminister finansów Jarosław Neneman uspokaja. Nowe regulacje będą dotyczyć głównie nieuczciwych podatników. Jeśli się okaże, że ktoś nagle mu się większe pieniądze znalazły, a urząd nie wie skąd one się wzięły, to najpierw poprosimy taką osobę w ramach czynności sprawdzających do wytłumaczenia się. Może się wtedy okazać, że te pieniądze są legalne i jakieś, tak powiem, drobne uchybienia się gdzieś pojawiły. A jeśli to będzie w tym okresie 5-letnim, w którym można dokonać korekty, dokona taki obywatel korekty, zapłaci podatek z odsetkami i sprawę uważamy załatwioną. Jeżeli nieprawidłowości sięgają dalej niż 5 lat, wówczas nieuczciwemu podatnikowi grozi 75% stawka podatkowa. Wiceminister Neneman zapewnia, że uczciwi podatnicy mogą spać spokojnie. My, zwykli śmiertelnicy, nie będziemy musieli niczego udowadniać, bo Urząd Skarbowy o nas wszystko wie. Wszystkie nasze dochody z legalnych źródeł są już opodatkowane. Dodatkowe źródła przychodów trzeba będzie udokumentować przez 5 lat po ich osiągnięciu. Później wystarczy je uprawdopodobnić. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Premier Australii Tony Abbott złożył kwiaty i karteczkę wspomnienie przed kawiarnią w centrum Sydney, gdzie wczoraj terrorysta przetrzymywał zakładników. Podczas operacji ich uwalniania zginęły dwie osoby oraz porywacz. Uzbrojony terrorysta wszedł do lokalu wczoraj rano czasu miejscowego. Uwięził, jak się potem okazało, 17 osób. Oblężenie sił specjalnych policji trwało 16 godzin. Gdy negocjacje nie przyniosły rezultatów, przeprowadzono szturm. Zginął terrorysta i dwójka zakładników. Dochodzenie ma wyjaśnić, czy menadżer restauracji i klientka lokalu zginęli w czasie wymiany ognia, czy z ręki terrorysty. Napastnikiem okazał się islamski duchowny, uchodźca z Iranu. Mężczyzna niedawno usłyszał zarzut napaści na tle seksualnym. Miał też wysyłać obraźliwe listy do rodzin australijskich żołnierzy, którzy zginęli w trakcie zagranicznych misji. Kilka godzin po wydarzeniach w Sydney policjanci znaleźli podejrzany pakunek w stołówce w Departamencie Spraw Zagranicznych i Handlu na przedmieściach Canberry. Okazał się niegroźny. Teraz w serwisie Włochy i sprawa billboardów. Po pierwsze, były one nieprzyzwoite, po drugie, rozpraszały kierowców, grożąc wypadkami. A reklamy damskiej bielizny, zgodnie z wolą mieszkańców jednej z dzielnic Mediolanu, zniknęły z ulic. Ich miejsce zajęły plakaty z drugimi zegarkami. W dość śmiałych pozach pochodząca z Argentyny modelka i gwiazdka telewizyjna Belén Rodríguez reklamowała miniaturową bieliznę. Przypadkiem chyba był fakt, że gigantyczne plakaty umieszczono na jednym z domów przy Corso Buenos Aires. Powołany ad hoc komitet mieszkańców domagał się usunięcia reklam. Były bowiem wyuzdane. Na jednym z plakatów dziewczyna uchwycona została w geście zdejmowania dolnej części bielizny, a także niebezpieczne. Zagapieni kierowcy mogli każdej chwili spowodować wypadek. Do wypadku nie doszło, ale mediolańska Straż Miejska zgodziła się z protestującymi i plakaty usunięto. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To tyle w tym serwisie Trójki. O sporcie Adam Malecki. Przez 30 minut grały z mistrzyniami olimpijskimi jak równy z równym. Do przerwy nasze piłkarki ręczne nawet wygrywały 4 bramkami, ale potem Norweżki wskoczyły na wyższy poziom i dały Polkom lekcję szczypiorniaka. Wygrały 26-24 i zapewniły sobie awans do półfinału Mistrzostw Europy. Dla Polek mecz ze Skandynawkami był dużym przeżyciem, także dla Aliny Wojtas. Fajnie było nawiązać równorzędną walkę z tak utytułowanym zespołem, z zespołem z górnej półki. Mamy teraz świadomość, że nie odstajemy, że tak naprawdę jesteśmy w stanie z każdym nawiązać walkę, ale pod warunkiem, że będzie to z naszej strony zaangażowanie od pierwszej do ostatniej minuty. To zaangażowanie przyda się w ostatnim meczu Polek. Jutro zagrają z Rumunią. Zwycięstwo da im 11 miejsce gwarantujące rozstawienie w eliminacjach Mistrzostw Świata. Na rozstawieniu miała skorzystać podczas losowania 1/16 Ligi Europy Legia Warszawa. Czy tak się stało? Mistrz Polski trafił na Ajax Amsterdam, wicelidera Eredivisie. W holenderskiej drużynie gra napastnik reprezentacji

zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Może bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 40 cali Panasonic 3D Smart TV 1200 Hz w świątecznej cenie 1799 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Jarosław Gowin, szef klubu Sprawiedliwa Polska, prezes Polski Razem. Witam serdecznie. Czuje się pan, mówiąc bliskim panu piłkarskim językiem, wyautowany? Dlaczego? Dlatego, że podczas marszu nie towarzyszył pan Jarosławowi Kaczyńskiemu, co komentatorzy zauważyli. Zresztą, podobnie jak Zbigniew Ziobro, nie był pan nawet w drugim szeregu, tylko gdzieś daleko. Towarzyszyłem moim koleżankom i kolegom z Polski Razem. Umówiliśmy się tak, że pójdziemy dużą grupą. Rzeczywiście zjechały się no, co najmniej dziesiątki, o ile nie setki członków i sympatyków Polski Razem. Ja naprawdę nie mam kompleksów niższości i nie muszę za każdym razem wpychać się w pierwszy, czy nawet w drugi szereg. Ale Jarosław Kaczyński zapraszał? Tak, byłem zapraszany również do tego, żeby zabrać głos. I dlaczego pan nie chciał? Tak jak powiedziałem, dla mnie ważniejsze było to, żeby być wśród moich przyjaciół z mojej partii. Oni pokonali często po kilkaset kilometrów, żeby przyjechać. To w ogóle był piękny marsz. Ja muszę powiedzieć, że od czasów tej pierwszej Solidarności nie miałem tego typu doznania. No może oczywiście zupełnie inny charakter. Czyli pan się czuł dobrze podczas tego marszu. Czułem bardzo dobrze. A co było pięknego w tym marszu? Były dziesiątki tysięcy ludzi spokojnych, pogodnych, wierzących w zwycięstwo obozu Zjednoczonej Prawicy, a równocześnie połączonych troską o Polskę. No, nie podpaliliśmy Polski, nie było ekscesów, nie było skandalizujących haseł. Muszę powiedzieć, że czułem się jak najbardziej na swoim miejscu. Czyli pan się czuł dobrze w towarzystwie tych haseł, które było słychać, pan mówi, że one nie były skandalizujące, no ale no, nie były to takie bardzo sympatyczne hasła, raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę. To taka stylistyka polityczna. Stylistyka panu odpowiada, rozumiem? To była manifestacja polityczna, tam gdzie są dziesiątki tysięcy osób, tam są też emocje, tam są też ludzie, którzy umiejętnie, jak Joachim Brudziński. Ale emocje intonował Joachim Brudziński. To nie było tak, żeby ale spontaniczne przyzna emocje. Pani, przyzna pani, że nam obojgu zaimponował, prawda, swoimi talentami. Wszystko było świetnie zorganizowane, to ogromna zasługa. Nie mogę przyznać, że nam obojgu zaimponował. Mogę przyznać, czy mnie zaimponował. Tak, mnie zaimponował. Pokazał nowe talenty, pokazał, że jest człowiekiem umiejącym porwać tłumy, ale mówiąc już teraz całkiem serio, to był bardzo ważny akord, to było bardzo ważne podsumowanie tego roku politycznego wraz z sondażem pokazującym, że Zjednoczona Prawica zbliża się do samodzielnej większości. To jest dla nas bardzo dobre wejście. Ale w którym sondażem? Bo są ostatni rok przedwyborczy. Bo są dwa sondaże. No, jeden są dwa, CBOS-u, ale, i drugi TNS Polska. Ale sondaż CBOS-u dający prawie 20% przewagę Platformy, czy kilkunastoprocentową przewagę Platformy, no, nikt nie traktuje poważnie tych sondaży CBOS-u, bo od dawna my nauczyliśmy się porównywać te sondaże z... To jest kwestia metody liczenia. No, ale porównujemy ale z państwem sondaże jest tak, że, z wynikami. Że te sondaże są rzetelne, które wam dają przewagę. Nie, ja nie twierdzę, że ten akurat jest rzetelny, ja tylko twierdzę, że nikt nie traktuje poważnie sondaży CBOS-u. No, są nawet takie żarty, CBOS, jak wiadomo, jest podporządkowany premierowi. Myślę, że ktoś jednak traktuje. I są nawet takie żarty, że CBOS przeprowadza swoje sondaże w oparciu o próbkę badawczą, jaką są pracownicy kancelarii premiera. I gotów jestem uwierzyć, że w kancelarii premiera prawie połowa głosuje na Platformę. Natomiast no jednak chyba te ja myślę, że to jest temat na dłuższą sondaże. Rozmowę, bo musielibyśmy się przyjrzeć metodom badawczym tych wszystkich sondażowni, więc może innym razem, jak będziemy tak jest, bardziej przygotowani. Pozostałe sondaże pokazują, że albo jest remis, albo przewaga prawicy. Czy prezydent Komorowski jest jak Wojciech Jaruzelski, bo tam obok tych różnych haseł były też takie plakaty, transparenty, gdzie było zdjęcie stylizowane na Wojciecha Jaruzelskiego, zdjęcie prezydenta Komorowskiego w mundurze. No zawsze można wyłapać w tłumie albo szaleńców, albo prowokatorów. Nie, Stanisław Komorowski oczywiście. Ale co nie znaczy jest wyłapać? Jak... Mówi pan, że organizatorzy mogli wyłapać i nie wyłapali, czy że nie, dziennikarze wyłapują? Mówię o tym, że jak są dziesiątki tysięcy osób, to się zawsze znajdzie ktoś z jakimś transparentem głupim. I to jest głupi transparent. Oczywiście nie wolno porównywać demokratycznie wybranego prezydenta, jakim jest Bronisław Komorowski, do komunistycznego gęseka i dyktatora, jakim był generał Jaruzelski. Czy jako obywatel i jako były minister sprawiedliwości zgadza się pan ze słowami Jarosława Kaczyńskiego o tym, że władza terroryzuje sądy i to z udziałem prezydenta i prezesów sądów tych najważniejszych w Polsce? Prezesi wydali w tej sprawie pełne oburzenia oświadczenie. Nie użyłbym określenia o terrorze. To jest określenie zbyt mocne, ale moim zdaniem prezesi Najwyższego Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego popełnili poważny błąd, pojawiając się na konferencji prasowej wraz z politykiem, bo prezydent Komorowski jest politykiem, i orzekli przedwcześnie, bez żadnych podstaw, że wybory przebiegły w sposób prawidłowy. To była nieuprawniona forma presji na młodych sędziów w sądach okręgowych, no, którym teraz będzie dosyć trudno podejmować niezawisłe decyzje. A nie powinni się byli w ogóle spotykać z prezydentem? Powinni się byli spotkać, natomiast nie powinni byli wydawać takiego oświadczenia, tak samo jak moim zdaniem nie powinni się wdawać w polemiki z innym politykiem, czyli no, w tym przypadku z Jarosławem Kaczyńskim. Przebieg wyborów był wielką porażką polskiego państwa, był wielką porażką także wymiaru sprawiedliwości, bo to sędziowie w Polsce odpowiadają za prawidłowy przebieg wyborów. Oczekiwałbym w tej sprawie dużo więcej samorefleksji i samokrytycyzmu ze strony środowiska, zwłaszcza tych najwyżej usytuowanych sędziów. A wracając do marszu, chodziło o to przede wszystkim, żeby się policzyć, czy żeby pokazać, że państwa zdaniem do zmiany władzy, jeśli nie będzie innego sposobu, może dojść także poza parlamentem, poza wyborami, na przykład na ulicy. Nie. Polska jest państwem demokratycznym i my przejmiemy władzę, ale przejmiemy ją przy pomocy kartki wyborczej. Chodzi tylko o to, żeby ta kartka wyborcza była niezafałszowana, żeby nie było tak, że Polacy głosują na PiS i Zjednoczoną Prawicę, a potem się dowiadują, że oddali głos na PSL albo na inną partię. Chcieliśmy zademonstrować nasz sprzeciw wobec tego, co się wydarzyło 16 listopada. Chcieliśmy też wyrazić nasz hołd dla dziedzictwa Solidarności, bo ta data 13 grudnia, ona nie miała symbolizować jakiegokolwiek podobieństwa między dzisiejszą Polską a stanem wojennym. To byłoby absurdalne. Żyjemy naprawdę w wolnym, demokratycznym kraju, chociaż ta demokracja jest coraz bardziej ułomna. Natomiast chcieliśmy upamiętnić bohaterów Solidarności. Władza fałszuje wybory? Sfałszowała je? Nie twierdzę, że doszło do jakiegoś odgórnego sfałszowania wyborów przez rząd, koalicję rządową. Natomiast nikt do tej pory nie przedstawia, nawet nie próbuje przedstawić jakiegokolwiek racjonalnego wyjaśnienia takiej oto zagadki. Ipsos wskazał precyzyjnie wynik platformy SLD, wyniki wyborów w miastach prezydenckich. Radykalnie pomylił się przy wynikach PSL-u i PiS-u. Oczywiście wzrost poparcia dla PSL-u można tłumaczyć książeczką. Na pewno wiele osób się pomyliło, ale gdyby chodziło tylko o książeczkę, to równomierny spadek powinny odnotować wszystkie pozostałe komitety wyborcze. Tymczasem Platformie i SLD nie spadło, a PiS-owi Zjednoczonej Prawicy spadło radykalnie. Czyli mówiąc otwartym tekstem, podejrzewa pan, że to działacze PSL-u na dole fałszowali wybory? Niestety jest wiele sygnałów, że do takich sytuacji, do sytuacji fałszowania wyborów mogło dochodzić i to niekoniecznie nawet podczas liczenia głosów, na przykład podczas sumowania. Chcę też powiedzieć, że przebieg tych wyborów obnażył no po prostu dramatyczną skalę bezwładu państwa, chaosu, bałaganu i lekceważenia dla tego świętego aktu demokratycznego, jakim są wolne wybory. Panie pośle, jeżeli ta sprawa nie zostanie wyjaśniona po waszej myśli, że tak powiem, no to jak będziecie uprawiać tę parlamentarną demokrację? To jest w ogóle możliwe? Bo jeżeli macie takie poczucie, że wybory zostały sfałszowane i nic z tym się nie zadzieje, sądy wydają wyroki, w niektórych miejscach wybory będą powtórzone, ale to na poziomie gmin. Ale wam chodzi o sejmiki. Jeżeli nie dojdzie do powtórzenia wyborów do sejmików, to będzie można normalnie żyć, procedować. Oczywiście, że będzie można normalnie żyć, ale z poczuciem, że polska demokracja została w jakiś sposób znieprawiona. Natomiast my dopilnujemy tego, żeby następne wybory były przeprowadzone uczciwie. Będziemy się też domagać zmian kodeksu wyborczego. Wkrótce rozpoczniemy zbieranie podpisów pod takim obywatelskim projektem nowego kodeksu wyborczego i o ile koalicja rządowa miała czelność odrzucić projekt PiSu, zapewne za chwilę odrzuci projekt SLD, to zobaczymy, jak politycy Platformy, PSL-u odniosą się do projektu, pod którym podpiszą się setki tysięcy Polaków. A czy to będzie ten sam projekt, który został wniesiony przez Prawo i Sprawiedliwość i został w pierwszym czytaniu odrzucony? Tego jeszcze nie wiemy. Ja myślę, że mamy trochę czasu. Warto przedstawić szerszy zakres zmian w kodeksie wyborczym. Ja na przykład podpisałem się pod bardzo ciekawym projektem Kongresu Nowej Prawicy. Nie wiem, czy ten projekt zostanie złożony, bo nie wiem, czy Nowej Prawicy uda się zebrać wymaganą liczbę podpisów, ale uważam, że tych propozycji usprawnienia wyborów jest naprawdę sporo. Warto się przyjrzeć propozycjom SLD. Natomiast najgorsze jest udawanie, że nic się nie stało, chowanie głowy w piasek i przyjmowanie takiej postawy jak z pamiętnego filmu "Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobisz?". A z prezydenckim projektem wiąże pan jakieś nadzieje, jeśli chodzi o organizację wyborów i ich przebieg? Powiedziałem, że Bronisław Komorowski jest prawomocnie wybranym prezydentem Polski. Szanuję jego urząd, szanuję go osobiście. Mam nadzieję, że zachowa się w tej sprawie inaczej niż zrobił to bezpośrednio po wyborach, kiedy zarzucił nam, tym wszystkim ludziom, milionom Polaków, jak się okazało, które wątpią w rzetelny przebieg tych wyborów, zarzucił nam, że się pogrążamy w odmętach szaleństwa. To nie były właściwe słowa. Mam nadzieję, że pan prezydent się z nich wycofa. Mam nadzieję, że przygotuje też rzetelny projekt zmian w kodeksie wyborczym, że tam nie będzie chodziło o makijaż, tylko naprawdę poważne zmiany. Jak pan myśli, jaki będzie dalszy ciąg sprawy marszałka Sikorskiego? Jego sprawa będzie badana prawdopodobnie przez prokuraturę, bo prokurator generalny uznał, że błędem było oddalenie jej. No, ze smutkiem obserwuję tę sprawę, bo chodzi o drugą osobę w państwie, chodzi też o jednego z najzdolniejszych polityków. Uważam, że Radosław Sikorski był dobrym ministrem spraw zagranicznych. Teraz się kompletnie pogubił. Jeżeli w sprawie nieuczciwych zarzutów, nieprawdziwych zarzutów, że to Ministerstwo Obrony Narodowej sfinansowało mu przyjęcie urodzinowe, potrafił od razu pokazać odpowiedni kwit, udowodnić, że sam to że sam za to przyjęcie opłacił. Ale ta sprawa też ma być badana jeszcze. To w takim razie identycznie powinien się zachować w stosunku do tych zarzutów o kilometrówki. Każdy dzień zwłoki w tym wykazaniu, po pierwsze, kiedy rezygnował z ochrony BOR-u, z samochodu służbowego i gdzie w tym czasie jeździł, każdy dzień go obciąża. Dziękuję bardzo. Jarosław Gowin, Polska Razem, prezes partii i prezes klubu. Beata Michniewicz, do usłyszenia. My club, like you run this town.

To może zaczniemy od tej informacji, która wczoraj zdominowała czołówki agencji światowych. Być może to jednak wygląda na atak szaleńca, ale jego związki z grupą ewentualną dżihadystów dopiero są badane, sprawdzane. Tak czy inaczej kontekst islamski był mocno zaakcentowany przez samego zamachowca. Mowa tu o Sydney i o tym, co się zdarzyło. Zapytam na początek, bo takie pojawiają się już opinie, że Polska jest dopisana do listy tych, których trzeba ukarać za i Afganistan i za Irak. Czy mają państwo poczucie takiego wzrastającego zagrożenia, czy raczej wciąż taka odkładana nadzieja, że to za mały gracz z nas? Polska jest dopisana do tej listy od wielu lat i dopisana jest nie tylko dlatego, że brała udział w operacjach w Iraku i w Afganistanie, tylko dlatego, że stoi po tej, moim zdaniem, słusznej stronie tej walki i tego sporu. Więc to, co się stało w Sydney, w Australii, nie zmienia mojego poczucia zagrożenia. Po prostu ten stan jakby jest, istnieje, wiadomo po jakiej jesteśmy stronie i w każdej chwili możemy być, tak jak każde państwo, które nie jest po stronie islamu. Ale państwo, które chce być otwarte na innych, także na muzułmanów, na emigrantów z różnych stron świata. Tak, tylko islam ma różne oblicza, tak? Więc mówimy o tym islamie, który jest groźny dla świata i który nie respektuje zasad państwa demokratycznego i który próbuje podporządkować wszystko własnym regułom, czyli mówimy o groźnym reżimie islamskim, o terrorystach. I na to nie ma u nas zgody. I myślę, że ten sam fakt, że nie ma tej zgody, wystawia Polskę, tak samo jak i Francję, jak i wszystkie inne kraje Unii Europejskiej, na możliwość ataku. Natomiast to, co się stało w Australii, nie zwiększa jakoś dramatycznie naszego poczucia bezpieczeństwa. Wiktor Świetlik. No, a ja w ogóle uważam, że nie jest tak, że zaangażowanie w działania antyterrorystyczne, czy wymierzone w te reżimy islamistyczne, dużo bardziej, znaczy powoduje, że jedne kraje są radykalnie narażone, a inne nie zaangażowane w tego rodzaju działania są w ogóle nie narażone. Wystarczy spojrzeć na przykład Rosji, który dochodzi do islamistycznych ataków, pomimo, że ona nie jest zaangażowana w wojnę w Afganistanie, znaczy nie była zaangażowana w interwencję w Afganistanie. Motyw czeczeński. Czy wojnę w Iraku. To jest oczywiście motyw czeczeński, ale nie tylko. No to jest kwestia funkcjonowania dużej mniejszości muzułmańskiej, z której duża część się pod wpływem sytuacji społecznej i politycznej radykalizuje. No i naszą największą siłą jest, no niestety, ale to, że my nie mamy dużej mniejszości muzułmańskiej, a przede wszystkim nie mamy mniejszości muzułmańskiej takiej skonsolidowanej, wywodzącej się z tych krajów, gdzie islamizm jest popularny, no bo to oczywiście nie mówię o polskich Tatarach, czy takich bardziej tradycyjnym tutaj w wschodnioeuropejskim, czy środkowo-wschodnioeuropejskim islamie. Natomiast to jest nasza mocna rzecz, to jest nasza demografia, tak, że i struktura mniejszościowa, że u nas jest taki zamach tak naprawdę bardzo trudno przeprowadzić i myślę, że to nas przede wszystkim ratowało przez te wszystkie lata. Natomiast oczywiście niepokoi mnie w tym kontekście stan państwa. No ja nie mam dużego zaufania do tego, że my jesteśmy krajem bardzo dobrze zabezpieczonym. Jeżeli zwróci się uwagę na rozmaite porażki, przede wszystkim związane z funkcjonowaniem czy to resortów spraw wewnętrznych, czy siłowych, ale też sposób prowadzenia polityki zagranicznej. Ja mam wątpliwość, czy Polska jest należycie zabezpieczona i czy będzie w ciągu najbliższych lat przed terroryzmem, przed gangsterką, przed prostą przestępczością. Niektórzy mówią, że im ciszej to wszystko przebiega, tym jest lepsze i skuteczniejsze, ale rzeczywiście. Wspomniał pan o Rosji i to jest też jeszcze ciekawy wątek, bo to, co dzieje się w Rosji w ostatnich tygodniach, myślę tu o gospodarce, to też temat do rozmowy. Wczoraj giełdy ostro w dół, rubel stracił 10% kolejne, bank centralny podniósł stopy procentowe do 17%. Jak można sobie porównać, to jest taka wartość w krajach trzeciego świata często stosowana. Tania ropa, prognozowana recesja to 5%. Czy Rosja zaczyna odczuwać skutki tych politycznych swoich działań na świecie i jak to może się przełożyć, czy się nie może przełożyć? No wydaje się, że gospodarka jest jedynym skutecznym biczem na Putina, który może ukrócić jego działania i na arenie międzynarodowej, no bo mówimy o tym jak rozumiem, co Putin robi z Ukrainą, kolejnych jego krokach agresji, sposobie, w jaki się zachowuje, o zielonych ludzikach. Znaczy, świat pokazał, że jest właściwie wobec niego bezradny. I cały świat, i Unia Europejska, znaczy nie potrafimy się przeciwstawić temu, jeśli on mówi, że coś chce i coś zamierza zrobić. Co więcej, miał do tej pory za sobą opinię publiczną w swoim kraju. Natomiast jak przyciśnie bieda, mówiąc... No właśnie, co się stanie? Krótko, to być może Rosjanie nie będą już tak skorzy do widzenia w Putinie swojego cara. I kiedy nie będzie tego poparcia Rosjan, będzie mu dużo trudniej przeprowadzać wszystkie swoje akcje. No tak, tylko i tutaj też mam wątpliwość, bo od... No ja też mam wiele wątpliwości, ale wyrażam nadzieję. Są różne opinie o nadziei, ale jest ta, że zawsze trzymamy się jako ostatni. Natomiast ja mam wątpliwość tego rodzaju, że my już tego rodzaju rozmowy toczyliśmy także tutaj rok temu. Czy sankcje... No, sytuacja ekonomiczna była wtedy trochę inna. Czy sankcje... Ropa po 57 dolarów to jedno. Więc właśnie, Ja się w pełni zgadzam, tylko pierwsze pytanie to, czy ten aparat uzależniony od Putina, całkowicie uzależniony aparat finansowy i ten oligarchiczny aparat gospodarczy jest w stanie się zbuntować, czy i tak musi to zaakceptować, będąc związany z tym systemem władzy. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to potencjał buntu w społeczeństwie rosyjskim, który wydaje się zerowy. Tak naprawdę przy całym wielkim moim szacunku dla tych wszystkich opozycjonistów, dla tych ludzi, którzy się buntują, ale to są grupy bardzo mniejszościowe na tle społeczeństwa rosyjskiego. No to wynika z tradycji, z braku własności, z braku też perspektyw tego społeczeństwa. I możliwości wjechania na zachód. Z braku instytucji społeczeństwa obywatelskiego, z całej tradycji takiej bizantyjsko-prawosławno-sowieckiej. No to jest, milion rzeczy się na to składa, ale w tym społeczeństwie nie ma w tym momencie żadnego potencjału buntów, co bardzo wiele rzeczy pokazuje. I ja nie wierzę niestety tym analitykom, którzy mówią, że tam jest właśnie potencjał buntu, że w pewnym momencie no tak jak, nie wiem, panie z Basilaju, tak? Mówią teraz tak, że tam jest potencjał buntu, że Rosjanie nienawidzą Putina. No wydaje mi się, że tego przynajmniej nie widać. Tak, ale to jest diagnoza na ten czas, jaki mieliśmy do dzisiaj. Być może jeszcze do jutra i pojutrze również, tak? Natomiast jeżeli zaczyna się źle dziać, jeżeli ludziom zaczyna brakować pieniędzy, zaczyna brakować podstawowych produktów spożywczych, bo to jest właściwie zawsze takie najbardziej dotkliwe, to ludzie wtedy potrafią wyjść na ulicę, tak? I wszystkie zmiany, które rewolucyjne, które się dokonywały i wszystkie bunty, jakby brały się stąd, że nie było co włożyć do garnka. Nie chcę stosować daleko takich dalekich analogii, ale no, powiedzmy sobie tak, w sobotę też był marsz niezadowolonych z tego, co dzieje się w Polsce. 13 grudnia. Nasza sytuacja jest na szczęście zupełnie inna. I wiele z tych, było spokojnie i to zaznaczamy, ale wiele z tych słów, które tam padły, komentowane jest do dziś. Sędziowie odpowiadają Jarosławowi Kaczyńskiemu, który mówił o terrorze władz, terroryzowaniu sędziów przez władzę. Dziś sędziowie odpowiadają listem prezesi Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i NSA. No, też nie przebierając słowa, to pełen pogardy, atak wymierzony w każdego z tysięcy sędziów. Czy Jarosław Kaczyński przesadził? Jeżeli chodzi o cenę wizerunkową, to pewnie wydaje się, że PiS-owi lepiej służy inny język. Taki język bardziej na zasadzie takiej, że kraj jest źle zarządzany i my mamy lepszych ekspertów. I jeżeli kiedy PiS wchodzi w ten język, to wygrywa. Na tym, kiedy wchodzi w ten język taki bardzo konfrontacyjny, to wygląda to nieco bardziej... To się odbija negatywnie. To po co taka ustawka? Natomiast jeżeli chodzi o samo meritum, no to ja bym chciał jednak, żeby sędziowie też troszeczkę spojrzeli w lustro, bo ja uważam, że mam dość sporo, obserwując procesy związane przede wszystkim z prawem prasowym i z artykułem 212, generalnie z prawami dziennikarskimi, polskie sądownictwo. Obserwowałem też te wybory. Ja uważam, że stan polskiego sądownictwa jest makabryczny. To jest naprawdę jedna z bardziej... Nie mówię oczywiście o wszystkich sędziach, jest wielu wspaniałych, dzielnych sędziów. Natomiast nie zmienia to faktu, że poziom takiego poczucia bezkarności, poczucia własnej nieomylności, a równocześnie ilość procesów, w przypadku których są poważne wątpliwości, ilość spraw, które Polska przegrywa w Strasburgu, ilość pozwów, które są są kierowane do Strasburga, pokazują, że my mamy bardzo poważny problem z praworządnością. Dlatego przypominam, że głównym postulatem środowiska sędziowskiego, jeżeli chodzi o reformy, to są takie postulaty, żeby było nas więcej, żebyśmy mogli mniej pracować i żebyśmy więcej zarabiali i mieli jeszcze większe gwarancje, jeżeli chodzi o niezależność, czyli immunitet i brak jakiejkolwiek kontroli. Jeszcze Jarosław Gowin zwraca uwagę na to, że to spotkanie Bronisława Komorowskiego z sędziami po wyborach i potem ta konferencja, to mogło też wpływać na taki wizerunek nacisku na sądy. Myślę, że to nie wpłynęło na opinię Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński permanentnie od wielu lat podważa różne elementy władzy demokratycznej w Polsce. Mówił, że prezydent nie był wybrany demokratycznie, nazywał go długo panem Komorowskim, a nie prezydentem. Podważał decyzje parlamentu, bojkotował, wychodził. Podważa teraz także władzę sądowniczą i jej rzetelność, jej prawowitość, jej decyzje. To, czy sądy wymagają zmian i reformy, to jest zupełnie inny temat. Natomiast jechanie po bandzie, jeżeli chodzi o wszystkie organy władzy demokratycznej w tym kraju, jest specjalnością Jarosława Kaczyńskiego. Tylko ja zwrócę uwagę na jedną rzecz, że chociażby przez prezydenta Komorowskiego, a także to wiele mediów czy ludzi dzisiejszego obozu władzy, podważanie prawa opozycji do demonstrowania i nazywanie tego czy podpalaniem kraju, czy... Ale nikt nie podważał prawa, ponieważ mieli prawo iść na ten marsz. Atakowanie samej demonstracji politycznej jest takim samym podważaniem fundamentu demonstracji, jak podważanie, nie wiem, wyborów, legalności wyboru prezydenta. Poszedł 13 grudnia na marsz, jak również na inne marsze, które organizował, i nikt mu tego nie zakazał w tym kraju. Publicyści, którzy się nazywają publicystami niepokornymi i którzy chcą być uważani za uciskanych, występują w publicznych mediach, występują w radiu, w telewizji. Ja, i tu postawmy kropkę. W pełni doceniam fobię, natomiast myślę, że też dobrze, żeby publicyści, ci bardziej pokorni, pisząc na przykład o sprawie Hoffmana, zauważali też Radosława Sikorskiego. To Wiktor Świetlik, Tygodnik w sieci, wcześniej Aleksandra Pawlicka, Tygodnik Newsweek. Dziękuję za rozmowę. Dnia. Odnotujemy jeszcze sprawę Sikorskiego, ale pewnie ona powróci, więc będzie o czym rozmawiać. Krystian Hanke rozmawiał z naszymi gośćmi. No i tak teraz muszę właśnie podjąć decyzję, co tu zrobić, jeśli chodzi o rozgrywkę szachową. Proponują państwo hetmana na A4. Jest jeszcze jedna propozycja. Jeszcze chwilę się zastanowię, dobrze? Urywki. Urywki z rozrywki. Ale wcześniej Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Sprzedawca z jednoosobowego, acz wielobranżowego przedsiębiorstwa handlu i usług nie dalej jak wczoraj kolejny raz zmienił asortyment. 3 listopada raniutko wyszedł ze zniczy, by przez 2 tygodnie być na ryneczku potentatem czeskich słodyczy i niewiadomego pochodzenia czekoladowych mikołajków o symbolicznej zawartości kakao. Ostatnio oferował przedświąteczne środki czystości, oryginalne z Niemiec, w tym odświeżające choinki o zapachach wszelakich od wanilii przez anysz do wyrazistego chloru. Teraz zaś intensywnie wszedł w jedlinę i akcesoria do stroików. Tylko patrzeć, jak będzie robił w jemiole, która po krótkim sezonie wypierana jest zawsze przez fajerwerki i bezalkoholowe szampany. Zapytany, czy będzie miał karpie, odpowiedział, że nie, bo on działa raczej w segmencie suchym. Ale żeby pytać w weekend i trzeba przyjść z własnym wiaderkiem. Bliskość świąt po prostu czuć. Pierwsze kartki z życzeniami przyszły. Od lichwiarskiego parabanku, z gazowni, kablówki i od jakiegoś radnego z podziękowaniem za wsparcie w wyborach. A ja na niego nie głosowałem i tak jakoś głupio. Bo chłop i zdrowia, i szczęścia, i pomyślności w nowej powyborczej rzeczywistości do tego obiecał, że przez cały nowy rok będzie się starał pracować dla naszego wspólnego dobra. Chyba wypada odpisać. Dzieciaki w przedszkolu już ubrały choinkę. Wcześniej przez 2 tygodnie robiły ozdoby. Trzeba przyznać, że drzewko jest tak awangardowe artystycznie, że obroniłoby się w każdej galerii sztuki współczesnej. Twórczo rozwinięta, 100% modern artowatość. Skoro już umie robić bibułowego jeża, włóczkową gwiazdę i bałwanki z popeliny, to pociecha domaga się takiej samej choinki w domu. I w ogóle do niej nie trafia argument, że to wspaniały pomysł i że to bardzo pomysłowo wszystko wykonuje, ale jednak do nas przychodzą goście. W tym babcia i mamusia mamy, a one są przyzwyczajone do tradycji. Na rytmice od pewnego czasu ćwiczą kolędę. Podoba się jeszcze bardziej niż choinka. Do tego stopnia, że przybierzeli do Betlejem zostało wykonane 4 grudnia na imieninach cioci Basi oraz w ostatni piątek grupowo na kinderbalu w jakimś zabawolandzie. Oczywiście nie obeszło się bez pytań, czy te skocznie, które grają na lirze, to średnie czy mamuty, jak one w ogóle mogą grać i co to jest ta na lira. Spraw do załatwienia przed świętami jest bez liku, trudno się wyrobić. Koleżanka w tramwaju podsłuchała wczoraj taką telefoniczną perełkę. No hej, będziesz może robiła w tym miesiącu zakupy świąteczne? Mnie to nie dziwi, odkąd babcia dostała za pokutę 2 razy pójść na roraty, ale tak jej zeszło z plackami, że postanowiła to na spokojnie odprawić po świętach. I dobrze, bo do świąt trzeba podchodzić ze spokojem. I otóż to. Tu kolega robił w jemiole, tu kolega będzie robił w książkach. Książeczkowy potwór, czyli Michał Nogaś po 9:00. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Witamy. No, pan ma jemioło już? Oczywiście, kierowniku. Pan się całował? Kiedyś, pamiętam. Musimy w studiu powiedzieć. Hetman na A4, skoczek na C6 albo bicie piona na E4? Chyba źle coś zanotowałem. No tak czy inaczej... Na A4 się płaci. Na A4 się płaci, niedobrze. Czyli A4 skreślamy, ale decydujemy, że dziś wieża z A8 na D8. Taka decyzja, taka sytuacja. Przekonał nas słuchacz, który uzasadnił ten ruch takim oto zdaniem. Ruch słowem jednym, miód ze smalcem. Mocna rzecz. Mocna rzecz, mocne uderzenie. Dziękujemy. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Marcin Łukawski. Do usłyszenia. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez, bo kradła, bo kradła czerwono. Rzucił na mnie posępny cień, drogę przesłonił mi do światła, światła. Uspokoił.